перадачы «Жыццё з літаратуры» працягваем расказваць пра найбольш цікавыя літаратурныя імпрэзы. У рамках вандроўна-эстэтычнага праекту «Сем цудоў Беларусі», які сёлета распачаў паэтычны тэатр «Арт-С», у сталічнай бібліятэцы «Мяцёткі» адбылася чарговая вечарына гэтага цыклу, гэтым разам прысвечаная «Мірскаму замку». Ужо прайшлі вечарыны, прысвечаныя Полацкаму Сафійскаму сабору, Нясвіжскаму палацу, возеры Нарач, беларускім балотам. Ідэю праекта прыдумаў Зміцер Арцюх. Разам з Аксанай Спрынчан яны выбралі цуды, вызначыліся з ходам вечарын. Аксана Спрынчан выступіла аўтарам сцэнароў і адказнай за рэалізацыю праекта. Яна ж была і вядоўцам на вечарыне, прысвечанай Мірскаму замку. Цудам пятым быў Мірскі замак. Я думаю, что мало людей, которые будут супрать такого суда, либо будут сомневаться, что это суд. И, саправды, так и отбылося, и выступовцы, и глядачи в зале просто единоголосно погодились, подтрымливали, уславляли этот суд Беларуси, Мирский замок. А выступали и Наум Гальперович, и Змитрий Арцюх, и Наталья Пушкарова, и Людмила Рублевская, и Татьяна Сивец, и Людмила Сильнова. И кожный нек по-своему подавал свой житёвый шлях, своё бачение Мирского замка. Наум Гальперович рассказывал про свою первую вандровку до Мирского замка, у якой были цудоны представники Полочины, которые народились каля Софии, якая у нас была первым цудом Беларуси. Это был Владимир Орлов и Валентин Аксак, и Антон Мудро, и еще вельми цікавые люди Полочины. Наталья Пушкарова с таким небыто воявничим прозвищем упрыгожила Мирский замок своими спевами, своими цудовными песнями. Людмила Рублевская так само отчувала себе на этом цуде просто, можно сказать, у реальности той, якую она, звичайно, старая, а это старосвечено, замки, и хоть и там она себя отчувала лепей, чем в сегодняшнем дне. Татьяна Сівец так само завжди романтична, читала вірші на тему кохання, середньовіччя, повсюль були королеви, рицари, і це так само створало Білорусь замкову, Білорусь шляхетну, князьку і вельми-вельми близьку всім, хто сприймає Білорусь як цуд, як романтику. Цікаву низку вершу, присвячену Мирскому замку, прочитала Людмила Сильнова. Ну і зрозуміло, що гід і музика Ярош Малішевський справді провів екскурсію настільки невірогодно цікаво, що просто здавалося, коли він казав, ось поглядіть направо, тут у гэтай вежі Мирського замку, то здавалося, що вона і ёсць, і вона побач. І врешті-решт прогучали радки загада Радзівіла, Радзівіла, якого стварив Леонід Дайнека. Хто думає, що не може Білорусь без мамок, що не зможе вона построїти страну, привезти тих у Мирський замок, хай стукнуться лбом об гэту стяну. І, звісно, прогучала мара про тое і сподівання, що Білорусь урешті-решт так само адродзіцца і стане такой же прекрасной, як Мирський замок. У рамках проекта засталося провести вечарыны, присвеченные Раце Нёман і Белавежской пушчы.